czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. YouTuber znany jako Budda trafił do aresztu na 3 miesiące. Razem z nim aresztowano też 4 inne osoby. Mimo różnicy zdań, szef rządu wierzy w lojalność koalicjantów. Tak odpowiada na pytania o przyszłość koalicji 15 października. Izraelscy żołnierze kolejny raz zaatakowali misję NATO w Libanie. 3-miesięczny areszt dla Kamila L., youtubera znanego jako Budda. Sąd okręgowy w Szczecinie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Za kratki trafiło też 4 innych podejrzanych w prowadzonym postępowaniu. O szczegółach Agata Król. Influencerowi, który zyskał popularność dzięki internetowemu kanałowi o motoryzacji, grozi do 10 lat więzienia. Najpoważniejszy zarzut, który usłyszał w prokuraturze, to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Śledczy przyjrzeli się jego działalności w ciągu ostatnich 3 lat, w szczególności organizowanym loteriom i wpływom ze sprzedanych losów. Według nich proceder służył omijaniu ustawy o grach hazardowych. Zarzuty dotyczą też wyłudzenia podatku od towaru i usług poprzez wystawianie fałszywych faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało w sumie 10 osób. Wobec 5 z nich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Pozostałych 5 osób w areszcie spędzi kolejne 3 miesiące. W niedzielę Budda zorganizował ostatnią, jak wynikało z jego zapowiedzi, loterię. Według śledczych planował wyjazd z kraju. Do zatrzymania doszło w poniedziałek. Agata Król, Polskie Radio. Premier Donald Tusk rozwiewa wątpliwości w sprawie przetrwania koalicji 15 października. W Sopocie podczas otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei szef rządu zadeklarował, że mimo różnicy zdań wierzy w lojalność koalicjantów. Ci, którzy dobrze życzą Polsce, czasami się niepokoją, czy na pewno koalicja 15 października będzie trwała. Czy to są partnerzy między sobą jakoś lojalni. My ten egzamin na pewno zdamy. Koalicja 15 października, która dzięki milionom wyborców dzisiaj ma zaszczyt tworzenia rządu i pracy w rządzie, nie że przetrwa, tylko niezależnie od okoliczności będzie solidarnie, lojalnie, twardo realizowała program, z którego wy także będziecie zadowoleni. Podczas przemówienia premier mówił też m.in. o kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zadeklarował nakłady w wysokości ponad 70 miliardów złotych, jakie w najbliższych 10 latach zostaną przeznaczone na energetyczne sieci przesyłowe. Misja pokojowa ONZ w Libanie kolejny raz zaatakowana przez izraelskich żołnierzy. Czołg ostrzelał wieżę strażniczą. Do zdarzenia doszło rano w pobliżu Kafer Kela na południu Libanu. Obiekt został uszkodzony, a 2 kamery są zniszczone. To kolejny izraelski atak na pozycję misji pokojowej. O wcześniejszych poinformował rzecznik ONZ Stefan Djuraric. Ataki spowodowały szkody materialne i w sprzęcie i obiektach ONZ w Deir Hamis, w sektorze zachodnim i Shiba, w sektorze wschodnim obszaru działań pokojowych. Żaden żołnierz sił pokojowych nie został ranny, ale ataki te narażają naszych żołnierzy, którzy służą w południowym Libanie, na poważne ryzyko. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wezwał sekretarza generalnego ONZ do wycofania misji z Libanu. Jego zdaniem żołnierze służą jako żywe tarcze Hezbollahu. Atakując pozycję misji pokojowej, Izrael łamie zobowiązania określone w rezolucji ONZ delegującej UNIFIL do działania w Libanie. Sojusznicy są na dobrej drodze do realizacji obietnic o wsparciu dla Ukrainy, poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chodzi o zobowiązanie do przekazania władzom w Kijowie pomocy wojskowej w wysokości 40 miliardów euro rocznie. No, o szczegółach Beata Płomecka. Ponad 20 miliardów euro sojusznicy zobowiązali się przekazać w pierwszej połowie tego roku i są na dobrej drodze do wypełnienia swoich zobowiązań na drugą połowę roku, poinformował sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Przesłanie jest jasne. NATO pomaga Ukrainie. Rosja musi zrozumieć, że nie zostawimy Ukrainy samej sobie. Od 2022 roku, czyli rosyjskiej napaści, sojusznicy rocznie przekazywali Ukrainie wsparcie wojskowe w wysokości około 40 miliardów euro. Na lipcowym szczycie w Waszyngtonie NATO zobowiązało się, że taką pomoc Kijów otrzyma również w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór. Siatkówka i rzut oka. Co słychać na nieodległym od Trójki Torwarze, gdzie Projekt Warszawa podejmuje Resowie w ramach siódmej kolejki Plus Ligi. I w tej chwili Projekt zdobył 25 punkt. Wygrał pierwszy set. Gratulujemy. Ciąg dalszy wkrótce nastąpi. Wcześniej Stal Nysa odrabiała zaległości z czwartej kolejki i przegrała z Norwidem Częstochowa 1-3. W koszykówce Śląsk Wrocław już drugi raz przegrał w tegorocznej Lidze Mistrzów. Tym razem nie znalazł sposobu na Rytasa Wilno 75-98. W Eurocupie Budnost walczy z Treflem Sopot. Mecz odbywa się w Rumunii. Końcówka czwartej kwarty 86-81. Jest jeszcze nadzieja na wyrównanie i ewentualną dogrywkę. A teraz piłka nożna, a w zasadzie jej odległe okolice. Chodzi o aferę seksualną z rzekomym udziałem Kyliana Mbappé. Mbappé nie ma sobie nic do zarzucenia, mówi stacji BFM TV adwokatka piłkarza Marie-Alix Canu-Bernard. W jej ocenie tak zwana szwedzka afera wygląda na zaplanowaną akcję. Pojawiają się takie pytania ze względu na termin i sposób działania oraz na przebieg wydarzeń, podkreśla adwokatka piłkarza. W ubiegłym tygodniu paparazzi namierzyli Mbappé w Sztokholmie. Po kilku godzinach pojawiły się informacje, że jest oskarżony o gwałt i napaść seksualną podczas pobytu w stolicy Szwecji. Lokalna prokuratura wszczęła śledztwo. Bliscy Kyliana Mbappé mówią prywatnie, że za aferą stoi jego były klub Paris Saint-Germain. Powodem ma być spór finansowy. Władze francuskiego futbolu rozpoczęły niedawno rozprawy, by rozstrzygnąć, czy stołeczny klub jest winien piłkarzowi 55 milionów euro. Podejrzenia budzi też fakt, że władze PSG zostały niedawno oskarżone o finansowanie farmy troli do oczerniania wrogów klubu i niektórych piłkarzy, w tym Kyliana Mbappé. Stefan Wolter, Polskie Radio. Wolimy jednak informacje typowo sportowe. Marta Lach okazała się najlepsza na trasie drugiego etapu wyścigu kolarskiego wokół wyspy Chongming w Chinach. Co ciekawe, wszystkie trzy miejsca zajęły jej koleżanki z grupy. Z kolei w Ballerup w Danii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Marlena Karwacka, Urszula Łoś oraz Paulina Petri zajęły miejsce szóste po odpadnięciu w pierwszej rundzie sprintu drużynowego. Złoto dla Brytyjek przed Holenderkami, które to właśnie odprawiły Polki z kwitkiem. Trzecie były Australijki. W skraczu Maja Tracka była 11. I na koniec jeszcze porażka Unii Oświęcim w Lidze Mistrzów. Tym razem już definitywna. Kończy się przygoda mistrzów Polski w tych rozgrywkach. Mistrz Polski, tak jak wspomniałem, w hokeju na lodzie po przegranej z mistrzem Czech oczelarzy Trzyniec 3-7 nie zdołał awansować do play-offów Ligi Mistrzów i żegna się z tym turniejem. Tej nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na termometrach od 0 na wschodzie przez 4 w centrum do 9 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu około minus 3 stopni. Jutro zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 10 stopni na wschodzie przez 15 w centrum do 18 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People.

takich zapowiadających nowy album, co mnie bardzo cieszy. Jestem fanem Leskiego od początku jego muzycznej drogi, a to już jest jakiś czas dłuższy. Czwarty album ma się ukazać wiosną przyszłego 2025 roku. Na razie musi nam wystarczyć ta piosenka, która tę płytę zapowiada, zatytułowana Garda, która dziś, 16 października, miała swoją premierę. I zabrzmiała na antenie Trójki w audycji Białe Szumy. 16 października, data już padła. Przypominam ją w tym momencie także nie bez powodu, bo zaglądamy do muzycznego kalendarza, a tam urodziny jednego z tych artystów, którego drogę również śledzę od początku. Wybierzemy się teraz na jeden z jego koncertów. No, na tym polega też magia radia, że można sobie takie rzeczy wyobrazić. Że jesteśmy na koncercie dzisiejszego jubilata Johna Mayera. Stop the world. baby right. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gravity. down. Oh, twice as much ain't twice as good, and can't sustain like what I've could. It's one and more gonna send me to my knees. to był 8 grudnia 2007 roku, koncert w Los Angeles, który trafił potem na płytę podwójną kompaktową Where the Light Is, John Mayer Live in Los Angeles. Był też film zrealizowany przez Danego Clincha, ale w radiu ważniejsze jest jednak to, co słychać, niż to, co widać. John Mayer dziś obchodził urodziny, stąd jego obecność w audycji Białe Szumy. Za 23,5 minuty godzina 22. We wczorajszej wtorkowej tonacji trójki słuchaliśmy saksofonistek i saksofonistów. Czas na postscriptum. Midnight gangs assemble and pick their rendezvous for beneath the city, two hearts beat. Soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of soft refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rat's own dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches, and the ambulance pulls away. Where's the girl shuts out the bedroom light? Outside the street's on fire, and a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. Man, the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And in the thick of the night, they reach for their moment and try to make an honest stand. But they wind up wounded, not even dead. Tonight in jungle land. Jungle Land, 1975 rok. Dobry rocznik i bardzo ważny album dla Bruce'a Springsteena, E Street Band, przełomowy, Born to Run. No i Big Man, Clarence Clemons w tym jednym z najważniejszych solowych występów na płytach Bruce'a. Jungle Land. 25 października na jednej z najbardziej znanych platform streamingowych premiera filmu, który dokumentuje to, co się dzieje teraz na koncertach Bruce'a Springsteena i E Street Band po kilkudziesięciu latach. Ten 75-letni artysta i skupiona wokół niego załoga wciąż dają publiczności mnóstwo wspaniałej energii. Mam nadzieję, że to będzie widać w tym filmie również. Zapraszam Państwa na naszą stronę. Dziś szczególnie zapraszam na naszą stronę trójka.polskieradio.pl. Na górze tej strony znajdą Państwo zdjęcie. Warto kliknąć na to zdjęcie i odkryć nas od nowa. Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie w działaniach, które zmierzają ku odnowie Trójki, prosimy o jeszcze. Tam można zadać pytania, które według Państwa są warte zadania. Trójka, Polskie Radio.pl. Odkrywamy Trójkę od nowa. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową. Za 12 minut godzina 22, to teraz wracamy do muzyki nowszej, bardzo nowej, do płyty Krzysztofa Zalewskiego. Za oknami dramat, Mamo. To jest jedna z piosenek z nowej płyty Z głowy, płyty Krzysztofa Zalewskiego. Artysta zapowiada koncerty na jesień i już zimę tego roku. Mam nadzieję, że znajdą Państwo chwilę, aby na koncert Krzysztofa Zalewskiego zajrzeć, bo warto. Warto, warto, warto. Świetna nowa płyta zatytułowana Z głowy. Druga godzina naszego spotkania w audycji Białe Szumy będzie zdecydowanie bardziej wyciszona, nastrojowa, ale to po 22:00. Taka muzyka nas czeka w Trójce. A zanim w Trójce serwis informacyjny, najważniejsze wiadomości, to jeszcze artysta, którego wspólnie dawno nie słuchaliśmy. Mam takie wrażenie. David Gray, Sail Away. Sail away with me, honey. Put my heart in your hand. Sail away. Sail away with me. What will be, I wanna hold you now, now, now. Crazy skies are wild above me now. Winter howling at my face. And everything I held so dear disappeared without a trace. Oh, all the times I tasted love, never knew quite what I had. Little darling, if you hear me now, never needed you so bad. Spinning round inside my head. Sail away with me, honey, I put my heart in your hand. Sail away with me, honey, now, now, now. Sail away with me, what will be will be. I wanna hold you now. I've been talking drunken gibberish, falling in and out of bars, trying to get some explanation here by the way some people are. How did it ever come so far? Sail away with me, honey, put my heart in your hand. Sail away with me, honey, now, now, now. Sail away with me, what will be. I wanna hold you now, now, now. Sail away with me, honey, I put my heart in your hand. Sail away with me, honey, now, now. Sail away with me, what will be will be. I wanna hold. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People.